Goedemorgen, Lucky. Ik begin heel de week al later dan 5 uur, dus ja. Oei. Ik hoor jou bijna niet meer op de radio. Dus, nou. Nou ben ik eindelijk een keer een beetje vroeg. Dus ja. Nou kan ik weer lekker naar jou luisteren. Oh, gelukkig maar, Quinty. Bij een uitzending. Joejoe. Joejoe. Doei, doei, Quinty. Werk ze vandaag. En een hele goede morgen, zeg ik tegen Sander. Luc, goedemorgen. Ik heb er weer zin in. Sander, yo yo, leuk dat je erbij bent. Wat een enthousiasme, man. Luc van de redactie, aanwezig. En wie ook aanwezig is, is Damien. Oh ja, voordat ik het vergeet te vragen, hoe was je bezichtiging gegaan? Oh ja, hoe was de bezichtiging gegaan? Ik had gisteren een bezichtiging, daar kan ik je zo meteen wat meer over vertellen. Lucy. Hey, Luc. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd naar je woningjacht. En hoe het is gegaan gisteren. Nou, ja. Laat maar even weten. Wakker worden, Lucy, kom op. In ieder geval een hele fijne show. Lucy. Hoi, hoi, werkt vandaag, Lucy. Leuk dat je er weer bij bent. Ja, de bezichtiging. Gisteren had ik de eerste bezichtiging van mijn leven. Ik ga de woningmarkt op. Het is allemaal hartstikke spannend. Ik kan je zo even vertellen hoe dat was. Ik heb wel alvast wat audio opgenomen van het meest ongemakkelijke moment van de hele bezichtiging. Die kan ik hier wel even van je laten horen. Moment, luister mee. Hoi, hallo. Oh, ja. Hoi. Hoi. Dankjewel. Ja, maar wat gebeurde hier? Wat was hier nou zo ongemakkelijk? Het is een beetje gerommeld, het is een beetje gemompel. Kan ik je zo meteen alles over vertellen? Luc op de woningmarkt. Gaat het me lukken om ooit een woning aan te schaffen, te kopen in het centrum van Utrecht? Of moet ik in een doos of straat gaan wonen? Dat is waar we de komende tijd op gaan focussen. En dit is I Knew You Were Waiting op Q-Music. Like a warrior. I found my way out of the darkness.

Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Je hoorde Pharrell Williams en Happy, waar je zometeen nog meer zomerse muziek gaat horen. Echt deed. Dit is een klassiekertje die je waarschijnlijk al een lange tijd niet gehoord hebt. Ik laat je vast even het begin horen. Toch even een klein pop-up muziekquizje. Welke track is dit? Ja, die hoor je zometeen. Oh, wat heb ik daar zin in. Eerst even terug naar gisteren. Gisteren had ik mijn eerste bezichtiging. Ja, je hoort het goed. Ik ben de woningmarkt opgerold. Want deze zomer, aanstaande zomer, moet ik het huis waar ik nu woon verlaten. Ik woon nu nog in het centrum van Utrecht met huisgenoot Kees en huisgenoot Roel. En huisgenoot Kees die gaat samenwonen met zijn vriendin in het huis waar wij nu wonen. Dus huisgenoot Roel en huisgenoot en ik eigenlijk, wij kunnen oprotten. Maar ja, dan komen die bezichtigingen. En dan vraag ik me af, hoe gedraag je je op zo'n bezichtiging? Begon bij mij al alle vragen die door mijn hoofd schoten bij de aankomst. Bel je aan, meteen zodra je bij het huis bent, of wacht je tot je wordt binnengelaten door de makelaar zelf? Nou, ik was te vroeg. Ja, het komt wel eens voor. Ik was te vroeg op de locatie, op het adres van het huis. Dus ik ben buiten in de straat een beetje gaan lantafanteren. Een beetje gaan kijken, nog een beetje gaan appen met mensen die ik nog terug moest appen. En om precies 23:50 ochtends belde ik aan. Ik belde aan, nou, er werd wat gerommeld achter de deur. En wie deed er daar open? Het koppel dat voor mij zat. Hoi, hallo. Oh, ja. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Dankjewel. Ja, goed. En daarachter het koppel was de makelaar die zei, nou kom maar mee naar de eerste verdieping. Nou, ik vond dit zo ongemakkelijk. Dan sta je ineens oog in oog met de mensen die ook interesse hebben in hetzelfde huis. Wat is dit voor gevoel? Bijna alsof je naar een dame van lichte zeden gaat en je ziet je voorganger nog even naar buiten stappen. Die jongen die als eerste naar buiten kwam, die excuseerde zichzelf ook van, oh ja, sorry. Wij hadden ook interesse, zoiets mompelde die of zo. Wij gaan nu weg. Nou, allemaal erg ongemakkelijk. Eenmaal in de woning werd ik rondgeleid door de makelaar. En die vertelde allemaal dingen over de VVE en over de kozijnen. Nou, ik luisterde geïnteresseerd. Ik deed alsof ik echt van alles verstand had. Ik had geen idee. En ik zag mezelf wel wonen in die woning. Het was niet een hele grote woning, klein appartementje in Utrecht. Maar ik dacht wel, hey, dit is best wel leuk, best wel schattig. Ik ben het al half aan het inrichten in mijn hoofd. Dus ik wilde goed voor de dag komen. We liepen de badkamer in. En toen dacht ik, misschien is dit wel tijd om indruk te maken. Echt vreselijk. We liepen de badkamer in en ik zie daar een wasmachine staan. Dus ik zeg de volgende woorden. Ah, kijk, er is ruimte voor een was-droog combinatie. Dat heb ik nog nooit. Die zin heb ik nog nooit uitgesproken. Ah, kijk, er is ruimte voor een was-droog combinatie. Wat voor mens ben ik geworden in godsnaam? Wat doet deze periode met me? Nou, na 10 minuten stond ik weer buiten met een aantal vragen die door mijn hoofd schoten. Heb ik genoeg vragen gesteld aan de makelaar? Kwam ik cool genoeg over, niet te hebberig? Had ik langer moeten blijven? Had ik langer interesse moeten tonen? Ik heb nergens op het hout geklopt. Ik heb geen kranen aangezet om te testen. Ik heb alleen maar een paar vragen gesteld en een beetje gekletst over mezelf en over waar ik al die jaren in Utrecht al gewoond heb. En ik ga wel een bod uitbrengen, denk ik. Ja, dat moet ik overigens niet vergeten, want dat moet vandaag voor 3:00 PM. Dus help me in godsnaam herinneren. Mocht je vandaag aan me denken en ze uit het niks ineens, stuur me even een berichtje via Instagram, @LuxArneel. Want dan kun je me helpen herinneren dat ik voor 3:00 PM een bod uit moet brengen. En dan komen we er vandaag wel achter of het goed genoeg was of niet. Ja. Ik weet niet hoe snel dat gaat. Misschien ben ik morgen wel groot grondbezitter in Utrecht. Zou zomaar kunnen. En dit is de nieuwe muziek van Direct op Q Music. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. And we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're

Sinclair en Love Generation op Q-Music, waar ik zojuist vertelde dat ik gisteren mijn allereerste bezichtiging van mijn leven had. Nou, daar kwamen wat ongemakken bij kijken. Ik denk wel dat ik een bot ga uitbrengen vandaag. Maar dat is voor 3:00 vanmiddag. Dan moet ik wel even aan helpen herinnerd worden. Gelukkig is daar Hans. Goedemorgen. Morgen. Nou, succes met je woning. Ik hoop dat het gaat lukken. Oh, je moet een beetje positief blijven, hè? Ja. Dus bellen we je wel even voor 3:00 dat je even een botje uit wil brengen. Dan komen we goed. Hey, dankjewel. Hey, morgen is alweer vrijdag. Morgen is het alweer vrijdag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hans, maak er een mooie dag van vandaag. Ik wil het wel nog heel even over vandaag hebben, in plaats van nu al de blik op morgen gericht hebben. Eigenlijk is het een oproep aan alle mannen van Nederland, of aan lesbische vrouwen. Je mag, nou ja, eigenlijk gewoon als je, iedereen die een relatie heeft met een vrouw, die moet even de oren spitsen en die mag zich melden in de app van Q-Music. Want wat is het toch, en dit wordt even een landelijk onderzoek, wat is het toch met die ene vraag? Die ene vraag die onder zoveel tijd van een keer oppopt. Die vraag, vind je mij nog knap? Die zou je nooit uit de mond van een man horen rollen. Dat is, nou, volgens mij is dat een echt typische vrouwenvraag. Daar gaan we het later deze ochtend in de ochtendshow zeker nog over hebben. Dus laat nu alvast even van je horen. Wat is het toch met die vraag? Waar komt die vandaan? Wat is het gewenste antwoord? Hoe vaak per jaar komt die vraag bij jou voorbij? Q-Music. Mattie en Marieke, de pre-party. Kom maar door, via de app van Q-Music staat wagenwijd voor je open. Carry the world on your back, but look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire to move your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, buddy. Set fire to move your body while you're pushing on me. Until the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, buddy, gee. Look what we found, karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes, exploding. Chama, chama, chama, que se dá de barriga. They all do. If one thing I know, I'll fall but I'll grow. this show that I go home, so am I. Am I Wrong op Q-Music. Een hele goede morgen. We gaan het deze ochtendshow eens even hebben over vrouwen. Ja. Heb jij een vrouw? Of ben je een vrouw? Dan kun je eigenlijk wel meedoen met het volgende onderzoek. Want in de ochtendshow gaan we ons later deze ochtend afvragen. Waar komt nou eigenlijk toch die vraag vandaan? Die ene vraag die af en toe gewoon uit het niks oppopt. Gewoon uit het niks, tats. Op de meest onverwachte, willekeurige momenten is daar ineens de vraag: vind jij mij nog knap? Waar komt die dan weer vandaan? En hoe reageer je erop? En hoe vaak per jaar komt die vraag eigenlijk voorbij? Allemaal vragen waar we eens even wat dieper op in gaan duiken. Gerben, die laat meteen van zich horen in de app van Q Music. Ja, goedemorgen. Ja, die vraag die komt regelmatig voor. Ja. Minimaal één keer per week. En ik heb geen idee wat vandaan komt. Onzekerheid of zo. Oh ja. Maar ja, gewoon eerlijk beantwoorden. Ik antwoord hem gewoon met altijd van natuurlijk, lieverd. Maar dat werkt tenminste voor mij. Hey, fijne dag. Hey, hoi, dankjewel Gerben. Voor even dit inkijkje in je privéleven. Ik denk ook dat dat het beste werkt. Gewoon zeggen natuurlijk, lieverd. Ik zit zelf op dit moment niet in een relatie. Dus ik hoef zelf op dit moment in mijn leven die vraag niet te beantwoorden. Maar ik heb hem zeker vaker voor de kiezer gehad. En toen ik hem één keer eenmaal zat was, toen heb ik eens een keer gezegd nee. En daar heb ik echt heel lang spijt van gehad. Dat moet je niet doen. Dat is niet het gewenste antwoord. Maar na een tijdje dacht ik, ja, tuurlijk schat, je weet dat je mooi bent, je weet dat je knap bent. Hou er toch eens over op. Romana stuurt, nou, ik denk dat het misschien een beetje komt door onzekerheid. En Bas die voelt het dan weer aan, als je de vraag krijgt, dan zeg je het niet genoeg uit jezelf. Ah, dat is misschien ook wel een goeie. Marco, die is er nog even bij deze ochtend. Marco, goedemorgen. Hey, Lucio. Ja, dat inderdaad een typische vrouwenvraag, hè. Vind je me nog knap? Maar ja, goed, als mijn vrouw dat aan mij vraagt, dan zeg ik altijd tegen haar van, wil je een eerlijk of een aardig antwoord? En net zo weer de keuze in. Dus eigenlijk leg je de ballen weer bij haar. Dus dat is wat ik altijd doe. Ja, en dat werkt prima. Oké, nou, ik weet niet of dat echt prima werkt. Ik weet niet of ik daar hier nou op aansla. Lynn, die laat nog weten. Goedemorgen, Luc. Ons vrouw, die vraagt dat nooit, hoor. En ik ook niet aan haar. Van een knappe tafel kun je niet eten, zei mijn oma vroeger altijd. Nou, heb ik het wel getroffen. Ach, Lynn, wat lief, wat leuk, wat fijn. Nou, gelukkig maar. En Rowan, die laat nog van zich horen via de app van Q Music. Dat kun jij ook doen, hè. Die app van Q Music staat gewoon helemaal wagenwijd voor je ogen open. Zijn antwoord is, als aan hem gevraagd wordt, vind je me nog knap? Knap, vervelend, ja. Nou, Rowan, ik weet niet of dat nou het gewenste antwoord is. Oh, er komt nog een appje achteraan. Maar ik ben ook vrijgezel. We zien ook hier gelijk. Waarom? Dat denk ik ook, Rowan. Dat denk ik ook. Terug naar de muziek. Zometeen ga je Lola Jong horen. Na Alesso en Sasha. Every time it's always you. And I've known it forever. No one else is in the room. As long as we're together. And the closer that we move. I'm falling for you further. No mistake in this feeling. Britney, every other week, but cut me some. Young en Messi op Q Music, waar wij net even de vraag hebben opgegooid. Die gaan we zeker later in de ochtendshow ook nog uitgebreid bespreken. Waarom stellen vrouwen om de zoveel tijd de vraag: vind je mij nog knap? Nou, veel mannen in de app, veel vrouwen in de app. Maar Milou die tilt deze vraag eigenlijk naar een hoger niveau. En ik weet niet of we daar de filosofische capaciteiten voor hebben deze ochtend. Nou, ik stel die vraag nooit, want ik weet dat ik niet knap ben. Ach. Maar, of weet ik, ja, weet je, waarom, wat is knap, vraag ik mij dan af. Want ja, iedereen vindt dat weer anders. Dus, ja, weet je, het gaat om het innerlijk en niet om het uiterlijk. Nee, dat is ook alweer zo. En inderdaad, wat is knap? En Milou, ik weet zeker, jij bent ook knap. Ja, 100%, dat weet ik gewoon, zo dwars door die radio heen. Hele goeiemorgen. Leuk dat je luistert naar Q Music. Mattie en Marieke, de pre-party met zometeen Offenbach. Na Michael Jackson, the King of Pop. Remember the time. Do you remember when we fell in love? We were young again in a something. Do you remember how it all began? It just seemed like giving, so I did it. Do you remember back in the fall? Time. al helemaal geen million miles away, maar enkele luttele minuten verwijderd van de nieuwe editie van de ochtendshow van Mattie en Marieke, die zo meteen weer te beluisteren en natuurlijk te bekijken via RTL7. En dat betekent ook dat het weer jouw kans is om te komen collecteren voor je eigen goede doel. Wat heb je nodig op dit moment in jouw leven? Stuur nu alvast door via de app van Q-Music, bedenk een goede pitch en kom zo meteen even langs met de collectebus. Er is nog een klein momentje over om even terug te gaan naar afgelopen maandag. Toen stond deze man in de Avonds Live in Amsterdam. Ik was erbij. Het was echt een goed concert. Fantastisch zeg. Somber met nu nieuwe muziek op Q-Music. Dit is Homewrecker.